अथर्वेद एकोनविंशम कांडम तृतीय अनुवाद सूक्तम 21 गायत्रीयु से लेकर जगत्ते पहला श्लोक, सूक्तम 22 अंगिरस से लेकर स्वाहा पहला श्लोक, षष्टाय स्वाहा दूसरा, सब से लेकर स्वाहा तीसरा, नीलनखेभ्य स्वाहा चौथा, हरितेभ्य स्वाहा पांचवा, शुद्रेभ्य स्वाहा छठा, पर्यारिकेभ्य स्वाहा सातवा, प्रथमेभ्य शंखेभ्य स्वाहा आठवा, द्वितीय से लेकर स्वाहा नौवा, तृतीय से लेकर स्वाहा दसवा, उपोत्तमेभ्य स्वाहा ग्यारहवा, उत्तमेभ्य स्वाहा बारहवा, उत्तरेभ्य स्वाहा तेरहवा, श्रीभ्य ऋषिभ्य स्वाहा चौदहवा, शिखेभ्य स्वाहा पंद्रह, गणेभ्य स्वाहा सोलह, महागणेशेभ्य स्वाहा सत्रहवा, सर्वेभ्य स्वाहा अठारहवा, पृथक सहस्त्रभ्याम स्वाहा उन्नीसवा, ब्रह्मणे स्वाहा बीसवा, ब्रह्म ज्येष्ठा स्पंदितम का 21वां, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गायत्री अर्थात गाने योग्य, बड़े स्नेह वाली, बढ़ती हुई विस्तार वाली, तीन कर्म उपासना ज्ञान से सत्कार की गई, निरंतर पूजने योग्य वेदवाणी, चलते हुए जगत के हित के लिए है। अंगिरा अर्थात सर्वज्ञ परमेश्वर के बनाए ज्ञानों के पांच अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों से संबंध वाले आदि में इस सृष्टि के पहले वर्तमान अनुकूल वेद वाक्यों के साथ सुंदर वाणी हो। छठे अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों की अपेक्षा छठे परमात्मा के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। सातवें के लिए और आठवें के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। निश्चित ज्ञान प्राप्त कराने वाले परमेश्वर के गुणों के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। स्वीकार करने योग्य के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। सूक्ष्म गुणों के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। पर्याय वाले गुणों के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। पहले अर्थात सृष्टि के पहले वर्तमान विचार योग्य गुणों के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। दूसरे अर्थात सृष्टि के आदि की अपेक्षा अंत में विद्यमान दर्शनीय गुणों के लिए सुंदर वाणी हो। तीसरे अर्थात आदि और अंत की अपेक्षा मध्य में वर्तमान शांतिदायक गुणों के लिए सुंदर वाणी हो। श्रेष्ठों के समीपवर्ती ब्रह्मचारी आदि पुरुषों के लिए सुंदर वाणी हो। अत्यंत श्रेष्ठों के लिए सुंदर वाणी हो। अधिकतर ऊंचे पुरुषों के लिए सुंदर वाणी हो। ऋषियों वेद ख्याता मुनियों के लिए सुंदर वाणी हो। शिखाधारियों चोटी वालों अथवा चोटी वालों पर्वत आदि के समान ऊंचे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए सुंदर वाणी हो। समूहों के लिए सुंदर वाणी हो। बड़े समूहों के लिए सुंदर वाणी हो। सब विज्ञानी पंडित समूहों के लिए सुंदर वाणी हो। पृथक पृथक और सहस्त्रों वाले दोनों के लिए सुंदर वाणी हो। वेद ज्ञान के लिए सुंदर वाणी हो। यथावत भरे हुए वीर कर्म ब्रह्म को ज्येष्ठ रखने वाले हैं। ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा ने पहले ज्ञान को सब ओर फैलाया है और ब्रह्मा वह ब्रह्मा सबसे बड़ा सर्वजनक परमात्मा प्राणियों में पहला प्रकट हुआ है, इसलिए महान परमात्मा के साथ कौन झगड़ने को समर्थ है। सूक्तम 23 अथर्व से लेकर स्वाहा पहला श्लोक, पंचेभ्य स्वाहा दूसरा श्लोक, षटचेभ्य स्वाहा तीसरा श्लोक, सब से लेकर स्वाहा चौथा श्लोक, अष्टचेभ्य स्वाहा पांचवा श्लोक, नवचेरेभ्य स्वाहा छठा श्लोक, दुश्चेरेभ्य स्वाहा सातवां श्लोक, एकादश्चेरभ्य स्वाहा आठवां श्लोक, द्वादश्चेरभ्य स्वाहा नौवां श्लोक, त्रयोदश्चेरभ्य स्वाहा दसवां श्लोक, चतुर्दश्चेरभ्य स्वाहा ग्यारहवां श्लोक, पंचदश्चेरभ्य स्वाहा बारहवां श्लोक, षोडश्चेरभ्य स्वाहा तेरहवां श्लोक, सप्तदर्शेभ्य स्वाहा चौदहवां श्लोक, अष्टदश्चेरभ्य स्वाहा पंद्रहवां श्लोक, एकोनविंशति स्वाहा सोलहवां श्लोक, विंशति स्वाहा सत्रहवां श्लोक, महत्कांडाई स्वाहा अठारहवां श्लोक, त्रिचेभ्य स्वाहा उन्नीसवां श्लोक, एक चेरेभ्य स्वाहा बीसवां श्लोक, शूद्रेभ्य स्वाहा इक्कीसवां श्लोक, एक नेभ्य स्वाहा बाईसवां श्लोक, रोहितेभ्य स्वाहा तेईसवां श्लोक, सूर्याभ्याम स्वाहा चौबीसवां श्लोक, व्रताभ्याम स्वाहा पच्चीसवां श्लोक, प्रजापत्यमेभ्याम स्वाहा छब्बीसवां श्लोक, विशासहे स्वाहा सत्ताईसवां श्लोक, मंगलिकेभ्य स्वाहा अट्ठाईसवां श्लोक, ब्रह्मणे स्वाहा उनतीसवां श्लोक, ब्रह्म ज्येष्ठा से लेकर क तीसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, निश्चल ब्रह्म के बताए ज्ञानों के चार अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। पांच, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तत्वों को स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए सुंदर वाणी हो। छह, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर छह ऋतुओं के लिए स्तुति योग्य विद्या वालों के लिए वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। सात, दो कान नथने दो आंखें और एक मुख अथर्व स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। आठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आठ योग के अंगों की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। नौ, दो कान दो आंख दो नथने एक मुख एक पायु एक उपस्थ नव द्वार पूर्व शरीर की स्तुति योग्य विद्या वालों वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। दस, अर्थात दान शील क्षमा वीरता ध्यान बुद्धि सेना उपाय दूत और ज्ञान इन दस बलों की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। ग्यारह, प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय दस प्राण और ग्यारहवें जीव आत्मा स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। बारह, अर्थात चित्र आदि बारह महीनों की स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए सुंदर वाणी हो। तेरह, अर्थात उछालना गिराना सिकोड़ना फैलाना और चलना पांव कर्म पांच कर्म तथा छुटाई हल्काई प्राप्ति स्वतंत्रता बढ़ाई ईश्वरपण जितेंद्रता और सत्य संकल्प आठ ऐश्वर्य इन तेरह की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। चौदह, अर्थात कान आँख नासिका जीहा त्वचा पांच ज्ञान इंद्रियां और वाक हाथ पांव पायु उपस्थ पांच कर्म इंद्रियां तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्तुति योग्य विद्या वालों के लिए स्वाहा अर्थात सुंदर वाणी हो। पंद्रह, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र के सात रूप तथा मधुर अमल लमन कटु कषाय तिक्त ये छह रस और सुरभि असुरभि दो प्रकार का गंध इन पंद्रह की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। सोलह, अर्थात प्राण श्रद्धा आकाश वायु प्रकाश जल पृथ्वी इंद्रियां मन अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोक और नाम इन सोलह कलाओं की स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए सुंदर वाणी हो। चौदहवां श्लोक, सत्रह, चार दिशा चार विदिशा एक ऊपर की ओर एक नीचे की दस दिशाएं सत्य रज तम तीन गुण ईश्वर जीव प्रकृति और संसार की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। अष्टादश चेरेभ्यो स्वाहा पंद्रहवां श्लोक जिसका भावार्थ है, अठारह, धैर्य सहन मन का रोकना चोरी न करना शुद्धता जितेंद्रता बुद्धि विद्या सत्य क्रोध न करना ये दस धर्म तथा ब्राह्मण, गौ, अग्नि, स्वर्ण, घृत, सूर्य, जल, राजा, ये 8 मंगल शब्द, कल्प, द्रुम, कोश, इन 18 की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। 19 अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम, सत्संग, सुनना, विचारना, ध्यान करना 4 कर्म, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढ़ाना, बढ़े हुए का सन्मार्ग में व्यय करना, 4 पुरुषार्थ, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 19 स्तुति योग्य विद्याओं के लिए सुंदर वाणी हो। 20 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन 20 स्तुति योग्य विद्याओं के लिए सुंदर वाणी हो। बड़े धर्मात्माओं के संरक्षक के लिए सुंदर वाणी हो। 3 अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान की स्तुति योग्य विद्या वालों के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। 1 परमात्मा की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। सूक्ष्म ज्ञान वालों के लिए सुंदर वाणी हो। 1 परमात्मा के अत्यंत स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। प्रकट होते हुए धार्मिक गुण युक्त के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। 2 प्रेरकों, परमात्मा और जीवात्मा के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। मनुष्यों के हितकारी दोनों बल और पराक्रम के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। प्रजापति परमात्मा को पूजनीय मानने वाले दोनों कार्य और कारण के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। सदा विजयनी वेद विद्या के लिए सुंदर वाणी हो। मंगल वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। वेद ज्ञान के लिए सुंदर वाणी हो। यथावत भरे हुए वीर कर्म ब्रह्म परमात्मा को ज्येष्ठ महाप्रधान रखने वाले हैं। ज्येष्ठ महाप्रधान ब्रह्म परमात्मा ने पहले ज्ञान को सब ओर फैलाया है और वह ब्रह्मा सबसे बड़ा सर्वजनक परमात्मा प्राणियों में पहला प्रकट हुआ है। इसलिए ब्रह्मा महान परमात्मा के साथ कौन झगड़ने को समर्थ है। सूक्तम 24 येन से लेकर धतन पहला श्लोक, इमम से लेकर जागृत दूसरा श्लोक, प्रोमम से लेकर जागृत तीसरा श्लोक, परिधत से लेकर ओ चौथा श्लोक, जराम सु से लेकर व्ययस्व पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस नियम से विजय चाहने वाले प्रेरक पुरुष को विद्वानों ने सब ओर से धारण किया है, स्वीकार किया है, उससे इस प्राकर्मी को राज्य के लिए हे वेद के रक्षक, और तुम सब ओर से धारण करो। हे विद्वानों, इस परम ऐश्वर्य वाला पर पुरुष को बड़े जीवन के लिए और राज्य के लिए सब प्रकार धारण करो, जिससे इस पुरुष को स्तुति के लिए मैं ले चलूं और वह बहुत काल तक राज्य के भीतर अधिकार पूर्वक जागता रहे। हे प्रजागणों, इस चंद्रमा के समान शांतिकारक पुरुष को बड़े जीवन के लिए और सुनवाई के लिए सब प्रकार धारण करो, जिससे इस पुरुष को स्तुति के लिए मैं ले चलूं और वह बहुत काल तक सुनवाई में अधिकार पूर्वक जागता रहे। हे विद्वानों, हमारे लिए इस प्राकर्मी को वस्त्र पहिराओ और तेज के साथ पुष्ट करो, और बुढ़ापे अर्थात निर्बलता को मृत्यु के समान त्याज्य मानने वाला अथवा स्तुति के साथ मृत्यु वाला बड़ी आयु करो। बृहस्पति अर्थात बड़े बड़े विद्वानों के रक्षक पुरोहित ने ये वस्त्र सूर्य समान राजा को ही धारण करने के लिए दिया है। हे राजन, स्तुति को अच्छे प्रकार प्राप्त हो, वस्त्र को पहन और ग्रहण करने योग्य गवों को हिंसा से रक्षा करने वाला हो, और बहुत पदार्थों से व्याप्त 100 शरद ऋतुओं तक तू जीवित रहे, और धन की पुष्टि को अपने सब ओर धारण कर। परिदम से लेकर जीवन 6 छठा श्लोक, योगे योगे से लेकर इंद्रमते 7वां श्लोक, हिरण्यवर्णों से लेकर तद इंद्रम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, इस वस्त्र को आनंद बढ़ाने के लिए तूने धारण किया है और बोने की भूमियों, खेती आदि अथवा बावड़ी कूप आदि का खंडन से बचाने वाला तो हुआ है और बहुत पदार्थों से व्याप्त 100 शरद ऋतु तक तू जीवित रहे और शोभायमान होकर जीता हुआ तू धनों को बांटता रहे। अवसर अवसर पर और संग्राम संग्राम के बीच अधिक बलवान परम ऐश्वर्यवान पुरुष को रक्षा के लिए मित्र लोग हम पुकारते हैं। हे पुरुषार्थी, कमनीय व तेजस्वी रूप वाला, फुर्तीला व अनिर्बल बड़े वीरों वाला, बुढ़ापे निर्बलता को मृत्यु समान त्याज्य मानने वाला महाबलवान तू प्रजा के साथ मिलाकर प्रवेश कर। इस बात को अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष कहता है, उसको ही सोम चंद्रमा के समान पोषक, उसी को बृहस्पति बड़ी विद्याओं का स्वामी, सबका प्रेरक इंद्र महाप्रतापी पुरुष कहता है। सूक्तम 25। अश्रांतस्य से लेकर धावतात् सूक्तम 26। अग्नि से लेकर विभर्ति पहला श्लोक, यद्यरण्यम से लेकर विभर्ति दूसरा श्लोक, आयुष्य से लेकर अनु तीसरा श्लोक, यत् से लेकर भुवत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शोर, अनथ के और पहले पद वाले पुरुष के मन से तुझको मैं संयुक्त करता हूँ। ऊंचे तट की ओर चलकर ऊंचा ले चलने वाला हो और मनुष्य को ऊंचे ले जाकर प्रीति से दौड़। जो कमनीय स्वर्ण अग्नि पार्थिव अग्नि यदा प्राकर्म रूप तेज से उत्पन्न हुआ है, मृत्यु से बचने वाले जीवन के साधन को मनुष्यों में अधिकार पूर्वक मैंने धरा है। जो पुरुष इस बात को जानता है वह ही इस पदार्थ के योग्य होता है और वह बुढ़ापे निर्बलता को मृत्यु समान दुखदायी मानने वाला महाप्रबल होता है, जो स्वर्ण को धारण करता है। सूर्य द्वारा सुंदर रूप वाले, जिस कामना योग्य सोने को श्रेष्ठ प्रजाओं वाले पहले विचारशील मनुष्यों ने पाया था, वह आनंददायक सोना तेज के साथ तुझसे संयोग करता है। वह उत्तम जीवन वाला होता है जो पुरुष सोना रखता है। हे मनुष्य, तुझसे जीवन के लिए और प्रताप के लिए और तुझसे बल के लिए और पराक्रम के लिए वह सोना संयोग करता है, जिससे कि स्वर्ण के तेज से मनुष्य में तू चमकता रहे। जिस स्वर्ण को ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ पुरुष जानता है और जिसको विद्वान बृहस्पति बड़े ज्ञानों का रक्षक पुरुष जानता है, जिसको शत्रुनाशक इंद्र महाप्रतापी पुरुष जानता है, वह तेरे लिए आयु बढ़ाने वाला होवे, मैं तेरे लिए तेज बढ़ाने वाला होवे। इति तृतीयो अनुवाद अथर्वेद 51वें कांडम अथ चतुर्थो अनुवाद, गोमिष्ठवा से लेकर इंद्रे पहला श्लोक, समस्तवा से लेकर रक्षतु दूसरा श्लोक, तिस्त्रो से लेकर त्रिविद्वी तीसरा श्लोक, त्रिणी कान स्त्रीन से लेकर कल्प्यामी ते चौथा श्लोक, कृतेन्त्वा से लेकर दमन पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, सर्व दर्शक परमेश्वर गमों के साथ तुझे बचावे, वीरवान परमेश्वर फुर्तीले घोड़ों के साथ तुझे बचावे, सर्वत्रगामी परमेश्वर बढ़ते हुए अन्न के साथ तुझे बचावे, परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर परम ऐश्वर्य के व्यवहारों के साथ तुझे बचावे, सोमरस औषधियों के साथ तुझे बचावे, सबका चलाने वाला सूर्य नक्षत्रों के साथ बचावे, अंधकार नाशक आनंद प्रद चंद्रमा महीनों के लिए और पवन प्राण सामर्थ्य के साथ तुझे बचावे, उत्कृष्ट निष्कृष्ट मध्यम होने से प्रकाशवान पदार्थों को तान, पृथ्वी के देशों को तीन, अंतरिक्ष लोकों को तीन और आत्माओं को धनम अर्थ काम मोक्ष के लिए पुरुषार्थित होने से चार, स्तुति योग्य वेद को तीन अर्थात कर्म उपासना ज्ञान में वर्तमान, तीन अर्थात कर्म उपासना ज्ञान में वर्तमान रहने वाले आप्त प्रजा लोक बताते हैं, तीन अर्थात कर्म उपासना ज्ञान में वर्तमान वे प्रजाएं तुझको कर्म उपासना और ज्ञान रूप वृत्तियों के साथ बचावें। हे मनुष्य, आत्मा मन और शरीर संबंधी सुखों को ऊपर नीचे और मध्य में वर्तमान अंतरिक्षों को कर्म उपासना और ज्ञान बड़े व्यवहारों को स्थान नाम और जन्म व जाति वाले संसार निवासियों को ऊपर नीचे और तिरछे चलने वाले आकाशगामी पवनों को और वृष्टि अनुत्पत्ति और पुष्टि करने वाले सूर्य के तापों को तेरे रक्षक में बनाता हूँ। हे अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान, जैसे अग्नि को घृत से बढ़ाता हुआ मैं तुझे ज्ञान प्रकाश से यथावत बढ़ाता हूँ। अग्नि के चंद्रमा के और सूर्य के जीवन सामर्थ्य को छली लोग नहीं नाश करें। माँ व से लेकर धावत छठा श्लोक। प्राणेन अग्नि से लेकर अजनयन सातवां श्लोक। आयुषाय से लेकर वशम आठवां श्लोक। देवानाम निहितम से लेकर त्रिवृद्धि नौवां श्लोक। त्रिशत से लेकर वीर्याणि दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, ना तो तुम्हारे श्वास को, ना तुम्हारे प्रवास को, ना तेज को छली लोग नष्ट करें। चमकते हुए सब प्रकार धन वाले विद्वानों, तुम विद्वानों के योग्य कर्म के साथ धावा करो। मैं परमात्मा जीवन सामर्थ्य के साथ अग्नि को संयुक्त करता है। वायु जीवन सामर्थ्य के साथ मिला हुआ है। प्राण जीवन सामर्थ्य के साथ सब और मुख वाले सूर्य को दिव्य नियमों ने उत्पन्न किया है। जीवन बनाने वाले विद्वानों के जीवन के साथ तो जीवित रहे, उत्तम जीवन वाला होकर तो जीवित रहे, तुम मत मरे। आत्मा वालों के जीवन सामर्थ्य से, प्राण से तो जीवित रहे, मृत्यु के वश में मत जा। विद्वानों के धरे हुए जिस निधि अर्थात रत्नों के कोष को इंद्र बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष ने विद्वानों के चलने योग्य मांगों से खोज कर पाया है, आप तो प्रजाओं ने उस तेज व स्वर्ण को तीन अर्थात कर्म उपासना ज्ञान रूप वृत्तियों के साथ रक्षित किया है। तीन अर्थात कर्म उपासना ज्ञान में वर्तमान वे प्रजाएं तुझको कर्म उपासना ज्ञान रूप वृत्तियों के साथ बचावें। जिस प्रिय मानते हुए 33 अर्थात आठ वसु अर्थात अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य ध्यो व प्रकाश चंद्रमा और नक्षत्र 11 रुद्र अर्थात प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कोर्म क्रिकल वेद देवदत्त धनंजय ये 10 प्राण और 11वां जीवात्मा 12 महीने इंद्र अर्थात बिजली एक प्रजापति व यज्ञ देवताओं और तीनों कायिक वाचिक मानसिक वीर कर्मों ने आप तो प्रजाओं के बीच इस अनंत देने वाले जीवात्मा में अधिकार पूर्वक जिस कमनीय तेज को रक्षित किया है उसी तेज से वह जीवात्मा वीर कर्मों को करे। ये देवा से लेकर जुष्ठम 11वां श्लोक। ये देवा से लेकर जुष्ठम 12वां श्लोक। ये देवा से लेकर जुष्ठम 13वां श्लोक। शचीपति तक 14वां श्लोक। दिवो से लेके संतो धर्म 15वां श्लोक, जिसका भवात इस प्रकार है। हिद विद्वानों, जो तुम सूर्य लोक में 11 अर्थात प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म क्रिकल देवता धनंजय 10 प्राण और 11वें जीवात्मा के समान हो, हे विद्वानों, वे तुम इस ग्रहण योग्य वस्तु अर्थात वचन को सेवन करो। हे विद्वानों, जो तुम अंतरिक्ष में 11 अर्थात श्रोत त्वचा चक्षु जिहा नासिका वाणी हाथ पांव गुदा लिंग और मन इन 11 के समान हो, हे विद्वानों, वे तुम इस ग्रहण योग्य वस्तु को सेवन करो। हे अथर्वेद 51वें खंडम अथ पंचवा अनुवाक जंगिडोसी से लेके जंगिड पहला श्लोक या से लेके जंगिड स्कदरत दूसरा श्लोक अरसम से लेके शात्य तीसरा श्लोक कृत्य दूषण से लेकर तार्षत चौथा श्लोक स से लेके ओत्सा पांचवा श्लोक धिष्टवा से लेकर विदु छठा श्लोक नत्वा से लेकर सुमंगल सातवा श्लोक अथोपदान से लेकर ददो आठवां श्लोक उग्र से लेकर रक्षासी आही नौवां श्लोक आशरीरकम से लेकर करत दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है हे औषध तुम जंगिड अर्थात संचार करने वाला औषध है तुम संचार करने वाला रक्षक है संचार करने वाला औषध हमारे सब दुपाई और चुपाई की रक्षा करे जो 3 बार 50 अर्थात 150 अर्थात असंख्य ललचाने वाली पीड़ाएं और जो बहुत दुख करने वाले रोग हैं संचार वाले औषध उन सब रोगों को प्रभाव से अलग करें और नीरस कर देवें निष्प्रभाव कर देवें निष्प्रभाव बनावटी ध्वनि को और निष्प्रभाव 7 अर्थात 2 कान 2 नथने 2 आँखें और 1 मुख में विचल करने वाली निर्बलताओं को और दुर्बुद्धि को इस रोगी से हे संचार करने वाले औषध धनुर्धानी के समान बाण को दूर गिरा दे ये पदार्थ निश्चय करके पीड़ाओं का नाश करने वाले और भी कंजूसी मिटाने वाला है और भी ये महाबली संचार करने वाला औषध हमारे जीवन को बढ़ावे संचार करने वाले औषध की वह महिमा हमारे सब ओर से पालती रहे जिस महिमा से प्रकर्म रूप उसने विषकंद अर्थात विशेष सुखाने वाले वात रोग को और सब शरीर में व्यापने वाले महावात रोग को दबाया है हे औषध विद्वानों ने भूमि में भले प्रकार जमे हुए तुझको 3 बार अर्थात जोतने बोने और सींचने से उत्पन्न किया है और प्राचीन विद्वान वैद्य लोग उस तुझको जानते हैं कि यह बड़ा व्यापनशील है ना तो तुझसे पहली और तुझसे जो नवीन औषधे हैं वे बढ़कर हैं संचार औषध रोगों का विशेष रोकने वाला उग्र सत्ता रक्षक और बड़ा मंगलकारी है और हे ग्रहण करने योग्य हे शर्मान हे अपरिमित सामर्थ्य वाले हे संचार करने वाले औषध तेजस्वी लोग तेरा ग्राम करते हैं इसलिए जो तेरा ग्रास करते हैं परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर ने पहले काल में सामर्थ्य दिया है हे वंशपति सेवा करने वालों के रक्षक तुझको उग्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर ने ही बल सब ओर से दिया है हे औषधि सब पीड़ाओं को नाश करता हुआ तू रोग जंतुओं को मार शीर कुचल डालने वाले रोग को शीर तोड़ डालने वाले रोग को बल के गिराने वाले सन्निपात का फादी रोग को व छाती की पीड़ा को सब प्रकार से चकते करने वाले जीवन को कष्ट देने वाले जर को इन सब रोगों को संचार करने वाले औषध नीरस अर्थात निष्प्रभाव कर दे सूक्तम 35 इंद्रस्य से लेकर दूषणम पहला श्लोक 109 से लेकर अराहितम दूसरा श्लोक दुर्हार्द से लेकर जंगिड तीसरा श्लोक परिमा से लेके समान चौथा श्लोक, य से लेके करत पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परम ऐश्वर्यवान परमात्मा का नाम लेते हुए ऋषियों ने संचार करने वाले औषध को दिया है, जिसका विद्वानों ने पहले से विशेष सुखाने वाले वात रोग को मिटाने वाला औषध दिया है। वह संचार करने वाला औषध हमारी रक्षा करे, जैसे धन रक्षक धनों की जिसको कामना योग्य वेद ज्ञानियों ने शत्रुनाशक महारक्षक किया है। कठोर हृदय वालों को, बड़े भयानक नेत्र को और पाप करने वाले पुरुष को मैंने पाया है। हे सहस्त्र प्रकार से देखेंगे तो उनको सावधानी से नाश कर, तो महारक्षक जंगिम अर्थात संचार करने वाले औषध हैं। मुझे सूर्य से सर था, मुझे पृथ्वी से सर था, अंतरिक्ष से सर था, मुझे औषधियों से सर था, मुझे वर्तमान से सर था और मुझे भविष्य से सर था, और प्रत्येक दिशा से हम सबको संचार करने वाला औषध पाले। जो अनुमतों के किए हुए हिंसक व्यवहार हैं और जो दूसरा खोटा व्यवहार वर्तमान है, उन सबको सर औषध संचार करने वाला औषध नीरस भाव करे। सूक्तम 36, शतवारों से लेके अनिंशत, पहला श्लोक, रिंगाभ्याम से लेकर तत्रति दूसरा श्लोक, ये से लेके अनिंशत तीसरा श्लोक, शतम से लेके धन्त चौथा श्लोक, हिरण्य से लेकर रक्षास्य क्रमित पांचवा श्लोक, शतम महम से लेकर वारे छठा श्लोक, जिसका भवात इस प्रकार है। बुरे नाम वाले, बवासीर आदि रोगों को नाश करने वाले प्रशंसनीय, सैकड़ों से स्वीकार करने योग्य औषध विशेष ने शतवार ने प्रकाश के साथ ऊंचे होते हुए अपनी तीक्ष्णता से राजरोगों, शय आदि और राक्षसों रोग जंतुओं को नष्ट कर दिया है। वह शतवार अपने दोनों सिंगों अगले भागों से राक्षस और जड़ से पीड़ाओं को ढकेलता है, मध्य भाग से राजरोग को हटाता है। इसको कोई अहित नहीं दबा सकता। जो राजरोग छोटे और बड़े हैं और जो महाशब्दकारी हैं, उन सब को बुरे नाम वाले, बवासीर आदि के मिटाने वाले प्रशंसनीय शतवार ने नष्ट कर दिया है। उस शतवार ने 100 अनेक वीर उत्पन्न किए हैं, 100 राजरोग तितर बितर किए हैं। वे सब दुर्नामों, बुरे नाम वाले, बवासीर आदि को मारकर राक्षस रोग जंतुओं को हिला डालता है। सोने के समान सिंह अगले भाग वाला ऋषभ, औषध विशेष के समान इस प्रशंसनीय सत्वार ने सब दुर्नामों, बुरे नाम वाले, बवासीर आदि को मारकर रोग जंतुओं को खून डाला है। मैं 100 बवासीर आदि पीड़ाओं को और 100 पृथ्वी पर धरे हुए और आकाश में चलने वाले रोगों को और 100 पीड़ाओं को शतवार औषध से हटाता हूँ। सूक्तम 37, इदम से लेकर ददातो में पहला श्लोक, वर्चा से लेकर शारदाय दूसरा श्लोक, उर्जेत्वा से लेकर शत शारदाय तीसरा श्लोक, ऋतुभ्य से लेकर यजे चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाश रूप परमेश्वर द्वारा दिया गया ये प्रताप, प्रकाश, यश, उत्साह, प्रकर्म, पुरुष और बल आया है, और जो 33 वीर कर्म हैं उनको प्रकाश स्वरूप परमात्मा मुझे देता रही। हे परमात्मा, मेरे शरीर में प्रताप, उत्साह, प्रकर्म, पुरुष और बल धारण कर दे। परम ऐश्वर्यवान पुरुष के योग्य कर्म के लिए, वीरता के लिए और 100 शरद ऋतु वाले जीवन के लिए तुझको मैं अंगीकार करता हूँ। हे परमात्मन, तुझे अन्न के लिए, बल के लिए, तुझे पराक्रम के लिए, तुझे उत्साह के लिए, तुझे विजय के लिए और राज्य के पोषण के लिए और 100 वर्ष वाले के लिए अच्छे प्रकार तर्क से निश्चय करता हूँ। परमात्मन, ऋतुओं के लिए, ऋतुओं से उत्पन्न पदार्थों के लिए, महीनों के लिए, वर्षों के लिए, पोषक पुरुष के लिए, बुद्धिमान जन के लिए, भर्ती करने वालों के लिए और प्राणी मात्र के रक्षक पुरुष के लिए तुझे मैं पूछता हूँ। सूक्तम 38 नातम से लेकर अश्नुते पहला श्लोक। तस्मात से लेकर अरिष्ट तत्ते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ना तो उस पुरुष को राजरोग रोकते हैं और न ही उसको शाप क्रोध वचन व्याप्ता है जिसको गुग्गुल औषध का सुगंधित गंध व्याप्ता है। उस पुरुष से सब और फैले हुए राजरोग हरिन घोड़ों के समान दौड़ जाते हैं। जहाँ पर तू नदी से उत्पन्न अथवा जहाँ पर समुद्र से उत्पन्न हुआ ही गुग्गल होता है, दोनों के नाम को इस पुरुष के लिए कुशल करने को मैंने लिया है। सूक्तम 39 एतुस लेकर या तो धान्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दिव्य गुण वाला रक्षा करता हुआ कुष्ठ रोग बाहर करने वाला औषध विशेष हिम वाले देश से आवे तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। त्रिनि से लेकर दिवा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे कुष्ठ, तेरे 3 नाम हैं, नदी में उत्पन्न रोगों का मारने वाला, नदी में उत्पन्न रोगों का हानि करने वाला, नदी में उत्पन्न कुष्ठ वह पुरुष रोगों को मिटावे जिसको तुझे सायंकाल और प्रातःकाल और भी दिन में मैं बतलाऊं। जीवलाल से लेकर दीवा तीसरा श्लोक, जीवन देने वाली नाम तेरी माता बनाने वाली पृथ्वी है, जिलाने वाले नाम तेरा पिता पालने वाला सूर्य है। नदी से उत्पन्न कुष्ठ वह पुरुष रोगों को मिटावे जिसको तुझे प्रातः सायंकाल और प्रातःकाल और भी दिन में मैं बताऊं। हे कुश, तू औषधियों में उत्तम है, तेरे गतिशीलों गौ आदि पशुओं में रथ ले चलने वाला बैल और जैसे कुत्ते के समान पैर वाले हिंसक जंतुओं में बाघ है। हे नद, नदी से उत्पन्न कुष्ठ वह पुरुष रोगों को मिटावे जिसको तुझे सायंकाल और प्रातःकाल और भी दिन में मैं बतलाऊं। त्री से लेकर या तो धान्य अश्वस्थोत से लेकर या तो धान्य हिरण्यों से लेकर या तो धान्य यत्र से लेकर या तो धान्य यत्वा से लेकर विश्व भेषजा, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उपाय करने वाले ज्ञानियों के लिए 3 बार अर्थात बालकपन यौवन और बुढ़ापे में, अखंड ब्रह्मचारियों के लिए 3 बार अर्थात बालकपन आदि में और सब विद्वानों के लिए 3 बार बालकपन आदि में, सब प्रकार प्रकट हुआ वह सर्व औषध कोष्ठ सोमरस के साथ ठहरता है, सोमरस के समान गुणकारी है तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। विद्वानों के बैठने योग्य वीरों के ठहरने को देश तीसरी अर्थात निष्कृष्ट और मध्यवस्था में परे श्रेष्ठ अवस्था में प्राप्त होता है, उसमें अमरपन का दर्शन है, उससे कुष्ठ प्रकट हुआ है, वह सर्व औषध कुष्ठ सोमरस के साथ ठहरता है, तुम सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। तेज वाली अर्थात अग्नि व बिजली व सूर्य के चलने वाली तेजों में बंधनों वाली, नाम व्यवहार में चलती थी, उसमें अमृत अमरपन का दर्शन है, उससे कुष्ठ प्रकट हुआ है, वह सर्वोषध कृष्ट सोमरस के साथ ठहरता है, सोमरस के समान गुणकारी है, तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। जहाँ नीचे गिर जाना नहीं है और जहाँ हिम वाले स्थान का सिर है, उसमें अमरपन का दर्शन है, उससे कुष्ठ प्रकट हुआ है, वह सर्वोषध कुष्ठ सोमरस के साथ ठहरता है, सोम के समान गुणकारी है, तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। हे कुष्ठ, जिस तुझको पहला मुख्य ज्ञान को प्राप्त होने वाला अथवा जिस तुझको कामना युक्त अथवा जिसको निवास देने वाला, जिसको सब और को सदा चलने वाला पुरुष जानता है, उसको तो सर औषध है। शीर्ष श्लोकम से लेके 110वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सिर में स्थान वाले अर्थात सिर में पीड़ा करने वाले तिजारी और जो सदा फोटन करने वाला और प्रतिवर्ष होने वाला ज्वर है, ये सब प्रकार सामर्थ्य वाले कुष्ठ उस दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नीचे स्थान में दूर गिरा दे। सूक्तम 40 यन्मे से लेकर बृहस्पति पहला श्लोक, माँ वा से लेकर वर्ष शशि दूसरा श्लोक, माँ नाम से लेकर मात्रा तीसरा श्लोक, माँ ना से लेकर रास्ताम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मेरे मन का और जो वाणी का दोष है, जिससे सबसे उत्तम वेद विद्या क्रोध युक्त व्यवहार को प्राप्त हुई है, उस दोष को सब उत्तम गुणों के साथ मिलता हुआ बड़े आकाश आदि का पालक परमेश्वर संधि युक्त करे। जल के समान शांत स्वरूप प्रजाओं, तुम ना हमारी धारणावती बुद्धि को और ना वेद ज्ञान को नष्ट करो। सहज में बहने वाले तुम बहते जाओ, आवाहन किया हुआ मैं सुंदर बुद्धि वाला और बड़ा प्रतापी हो जाऊं। हे माता पिता, तुम दोनों ना तो हमारी धारणावती बुद्धि को, ना हमारी दीक्षा नियम और व्रत की शिक्षा को और ना हमारा जो कुछ ब्रह्मचर्य आदि है उसको नष्ट करो। हमारे जीवन के लिए हे प्रजाओं कल्याणकारिणी और शांतिदायिनी हो और कल्याणकारिणी और माताओं के समान हो। जो उत्तम ज्योति वाली अन्य सामग्री अंधकार का तिरस्कार करके हमें पूर्ण करे, व्यवहारों में व्यापक दोनों माता पिता उस अन्य सामग्री को हमें दिया करें। सूक्तम 41 भद्रम से लेकर उपसन्मंतो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कल्याण अर्थात श्रेष्ठ वस्तु चाहते हुए सुख को प्राप्त होने वाले विदार्थ जानने वाले ने तप अर्थात ब्रह्मचर्य अर्थात वेदाध्ययन जितेंद्रियता आदि और दीक्षाम दीक्षा नियम और व्रत की शिक्षा का पहले अनुष्ठान के उससे राज्य बल समर्थ और प्राकर्म सिद्ध हुआ है, उस कल्याण को इस पुरुष के लिए विद्वान लोग झुका देवें। सूक्तम 42 ब्रह्महोता से लेकर हवि पहला श्लोक, ब्रह्म से लेकर स्वाहा दूसरा श्लोक, अहम चे से लेकर कामा तीसरा श्लोक, अहम मुचे से लेकर दतम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेद द्वारा अर्थात हवनकर्ता वेद द्वारा अनेक यज्ञ होते हैं, वेद द्वारा यज्ञ स्तंभ खड़े किए जाते हैं, वेद से यज्ञकर्ता प्रसिद्ध होता है, वेद के भीतर रखा हुआ हवि हवन विभाग है, वेद द्वारा घी वाली स्त्रुवा चमचे वेद द्वारा वेदी स्थिर की गई है, वेद द्वारा यज्ञ का तत्व और जो हवन करने वाले ऋतिज्ञ हैं वे भी स्थिर किए हैं, शांतिकारक वेद के लिए स्वाहा सुंदर वाणी है। सुमति मांगता हुआ मैं कष्ट से छुड़ाने वाले बड़े रक्षक के लिए अपने मनन शक्ति को सब ओर से समर्पण करता हूँ। परम ऐश्वर्य वाले परमात्मन, इस ग्राह स्तुति को स्वीकार कर यजमान के लिए मनोरथ सत्य पूर्ण होवें। कष्ट से छुड़ाने वाले पूजा यज्ञों में श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञों के विशेष स्वभावमान मुख्य प्रजाओं के नाक गिराने वाले बड़े रक्षक परमात्मा को मैं बुलाता हूँ। हे उपासक, व्यवहारों में व्यापक माता पिता दोनों परम ऐश्वर्यवान पुरुष के प्रकर्म से तुझको बुद्धियां, ऐश्वर्य और प्रकर्म देवी। सुक्तम 43, यत्र से लेकर स्वाहा पहला श्लोक, यत्र से लेकर स्वाहा दूसरा श्लोक, यत्र से लेकर सूर्याय स्वाहा तीसरा श्लोक, यत्र से लेकर चंद्राय स्वाहा चौथा श्लोक, यत्र से लेकर सोमाय स्वाहा पांचवा श्लोक, यत्र से लेकर इंद्राय स्वाहा छठा श्लोक, यत्र से लेकर अदव्य स्वाहा सातवां श्लोक, यत्र से लेकर ब्रह्मने स्वाहा आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जहाँ सुख में ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर व वेद के जानने वाले लोग नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, अग्नि समान सर्वव्यापक परमात्मा मुझे वहाँ सुख में पहुँचावे। व्यापक परमात्मा धारणावती बुद्धियाँ मुझको देवे, परमात्मा के लिए सुंदर वाणी होवे। जिस सुख ब्रह्म ज्ञानी दीक्षा नियम और व्रत की विद्या और तप से वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, पूजन के समान शीघ्रगामी परमात्मा मुझको वहाँ तक पहुँचावे। परमात्मा मुझे प्राणी को देवे, वायु के लिए सुंदर वाणी हो, उस परमात्मा के लिए स्वाहा सुंदर वाणी है। जिसमें ब्रह्मज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, सूर्य के समान प्रकाशमान परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको दर्शन सामर्थ्य देवे, परमात्मा के लिए सुंदर वाणी होवे। जिसमें ब्रह्मज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रता के साथ पहुँचते हैं, चंद्र समान आनंद देने वाला परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको मनन सामर्थ्य देवे, परमात्मा के लिए सुंदर वाणी होवे। जिस सुख में ब्रह्म ज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रता के साथ पहुँचते हैं, सर्व उत्पादक परमेश्वर मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको अन्न देवे, परमात्मा के लिए सुंदर वाणी होवे। जिसमें ब्रह्म ज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और तप अर्थात वेद अध्ययन जितेंद्रता के साथ पहुँचते हैं, परम ऐश्वर्य वाला परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको बल देवे, परमात्मा के लिए सुंदर वाणी होवे। जिसमें ब्रह्म ज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रता के साथ पहुँचते हैं, जल के समान व्यापक परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। अमरपन दुख रहित सुख मुझको प्राप्त होवे, व्यापक परमात्मा के लिए सुंदर वाणी होवे। जिस सुख में ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर व वेद के जानने वाले लोग नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रता के साथ पहुँचते हैं, सबसे बड़ा जगत श्रष्टा परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको वेद ज्ञान देवे, परमात्मा के लिए सुंदर वाणी होवे। सूक्तम 44, आयु 180 से लेकर कृतम पहला श्लोक, यो हरिमा से लेकर जन्म दूसरा श्लोक, आंजनम से लेकर कृणातु तीसरा श्लोक, प्राण से लेकर मंच चौथा श्लोक, सिंह से लेकर दवस्पय पांचवा श्लोक, देवांजन से लेकर उत्त छठा श्लोक, रक्षोहा से लेकर एथ सातवां श्लोक, वाहनीतम से लेकर हंस आठवां श्लोक, यदापो से लेकर परिहंस नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ब्रह्म, तो जीवन का बढ़ाने वाला है, तो परिपूर्ण औषध कहा जाता है। हे शांतिकारक, संसार को प्रकट करने वाले ब्रह्म, तू हे सुकरम, तुम दोनों शांति और अभय करो। हे मनुष्य, जो पीलिया रोग, क्षय रोग और अंगों का तोड़ने वाला, शीर्ष में फूटने वाले हड फूटन हैं, सब राज रोग को तेरे अंगों से संसार का प्रकट करने वाला बाहर निकाल मारे। पृथ्वी पर प्रसिद्ध कल्याणकारक पुरुषों का जीवन संसार का प्रकट करने वाला ब्रह्मा व लेप विशेष मुझको मृत्यु रहित शीर का वेग रखने वाला और निर्दोष करे। हे प्राण, जीवनदाता परमेश्वर, मेरे जीवन को बचा। हे बुद्धि रो, मेरी बुद्धि के लिए प्रसन्न हो। हे नित्य व्यापक, महाविपत्ति के फंदों से हमें छुड़ा। हे परमात्मा, तो समुद्र का घर समान आधार और प्रकाश वालों का विकास फैलाव रूप है। पवन तेरा प्राण श्वास, सूर्य तेरा नेत्र है और आकाश तेरा है अन्न है, आकाश तेरा अन्न है। हे दिवांजन अर्थात दिव्य स्वस्थ संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म, आध्यात्मिक अधिबौद्धिक और अधिदेविक सुखों को पचाने वाला तू मुझे सब और बचाता रहे। परतों से भिन्न स्थानों में उत्पन्न और पहाड़ी औषधियाँ तुझसे नहीं बढ़कर होती हैं। राक्षसों का मारने वाला रोगनाशक परमात्मा इस मध्य स्थान में सरक आया है। यहाँ से सब पीड़ाओं को हटाता हुआ और विपत्तियों को नाश करता हुआ ब्रह्म वर्तमान है। हे राजन, वरुण अर्थात सर्वश्रेष्ठ परमात्मन पुरुष अब बहुत असत्य बोलता है। सस्त प्रकार के प्रकर्म वाले ईश्वर, उस पाप से हमें सर्था छुड़ा। ये दापो से लेके हंस नवा श्लोक, मित्रस से लेकर रोहतु दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि प्राण और नाम मारने योग्य गंवे हैं, इसलिए हे वरुण सर्वश्रेष्ठ परमात्मन, इसलिए जो कुछ असत्य हमने बोला है, हे सस्त प्रकार के प्रकर्म वाले ईश्वर, उस पाप से हमें सर्था छुड़ा। हे संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म, मेरे प्राण और अपान दोनों तेरे पीछे आगे चले गए हैं। वे दोनों दूर तक पीछे चलकर तुझको सुख भोगने के लिए फिर ले आए हैं। सुक्तम 45वां, ऋण से लेकर ऋणांजन पहला श्लोक, यदमत्सु से लेकर मुंचताम दूसरा श्लोक, अपामूर्त से लेकर वास्ते तीसरा श्लोक, चतुर्वीरम से लेकर बलिम चौथा श्लोक, आचवेकम से लेकर पातवस समान पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ऋण में से ऋण को, जैसे ऋण का भाग ऋणदाता को मनुष्य शीघ्र भेजता है, वैसे हिंसा को हिंसा करने वाले के घर भेज देता हुआ तू संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म, आँख से गुप्त बात करने वाले दुष्ट हृदय वाले की पसनियों को अवश्य तोड़ डाल। जो दुस्वप्न हम में और जो गऊओं में और जो हमारे घर में हैं, और दुष्ट हृदय वालों को का स्वस्थ है, उसको भी हमारा प्रिय प्रतिकूल छोड़े। प्रजाओं के अन्न के और प्राकर्म के बढ़ाने वाले और उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नि सूर्य आदि से अधिक प्रसिद्ध चारों दिशाओं में वीर और मेघों में वर्तमान जो संसार का प्रकट करने वाला ब्रह्म है, वे दिशाओं और बड़ी दिशाओं पूर्व आदि को तेरे लिए हे मनुष्य अवश्य कल्याणकारी करे। हे मनुष्य, तेरे लिए चारों दिशाओं में वीर अंजन अर्थात संसार का प्रकट करने वाला ब्रह्म धारण किया जाता है। तेरे लिए सब दिशाएं निर्भय होमें और श्रेष्ठ तो सूर्य के समान दृढ़ होकर ठहरा रहे। ये प्रजाएं तेरे लिए बलि कर सब ओर से लावें। हे मनुष्य, एक ब्रह्म को सब ओर से प्राप्त हो, एक को श्रेष्ठ बता, एक के साथ शुद्ध हो। इन पदार्थों में से एक को लेकर पान कर चारों दिशाओं में वीर ब्रह्म कठिया रोग के महाविपत्ति वाले चारों दिशाओं में फंसे बंधनों से हमें बचाए रखे। अग्नि से लेकर स्वाहा छठा श्लोक, इंद्रों से लेकर स्वाहा सातवां श्लोक, सोमों से लेकर स्वाहा आठवां श्लोक, भगों से लेकर स्वाहा नौवां श्लोक, मर्तों से लेकर स्वाहा दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानवान परमेश्वर मुझे ज्ञान के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, प्राकर्म के लिए, तेज के लिए, स्वस्ति अर्थात सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर मुझे इंद्र के चिन्ह परम ऐश्वर्य के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, प्राकर्म के लिए, तेज के लिए, सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। शांत स्वभाव परमेश्वर मुझे शांत गुण के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, प्रकर्म के लिए, तेज के लिए, सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। सेवनीय परमेश्वर मुझे सेवनीय ऐश्वर्य के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, प्रकर्म के लिए, तेज के लिए, स्वस्ति सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। शोर पुरुष मुझे सेना दलों के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, प्राकर्म के लिए, तेज के लिए, स्वस्ति सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। इति पंचमो अनुवाक।